Lau sai dalam damai, titik kembu, lau bertirai menepi, menyambut mentari, menyibakkan pagi. Dalam kenikmatan senandung dini hari, terkenang dalam bunga asmara, kau dalam damai bahagia diperlukan cinta senafas senara dalam kenikmatan sentuhan dan gairah yang lembut menembus.